Harmannus Euving. Ik lees nummeren 13, 14 en 15. Verkenning van Kanaan. De Heer zei tegen Mozes: stuur er een aantal mannen op uit om Kanaan, het land dat ik de Israëlieten geven zal, te verkennen. Kies daartoe uit elke stam één man, een familiehoofd. Mozes deed wat de Heer gebood en stuurde er vanuit de woestijn van Paran mannen op uit die allen tot de leiders van de Israëlieten behoorden. Dit zijn hun namen. Uit de stam Ruben, Samua, de zoon van Sakur. Uit de stam Simeon, Safat, de zoon van Gori. Uit de stam Juda, Caleb, de zoon van Jefunne. Uit de stam Issachar, Jigal, de zoon van Jozef. Uit de stam Ephraim, Hosea, de zoon van Nun. Uit de stam Benjamin, Palti, de zoon van Rafu. Uit de stam Zebulon, Gadiel, de zoon van Sodi. Van de afstammelingen van Jozef uit de stam Manasse, Gadi, de zoon van Susi. Uit de stam Dan, Amiel, de zoon van Gamali. Uit de stam Aser, Seter, de zoon van Michael. Uit de stam Naphtali, Nachbi, de zoon van Wofsi. Uit de stam Gad, Geuel, de zoon van Machi. Zo luiden de namen van de mannen die Mozes erop uitstuurde om het land te verkennen. Hosea, de zoon van Nun, noemde hij Jozua. Toen Mozes hen uitzond om Kanaan te verkennen, droeg hij hun dit op: ga eerst door de Negeb en dan de bergen in en kijk hoe het land is, of de bevolking sterk is of zwak en of er veel of weinig mensen wonen. Kijk of het land bewoonbaar is of onherbergzaam en hoe de bevolking woont, in gewone dorpen of in vestingsteden. En kijk of de grond vet is of schraal en of er bomen groeien of niet. En probeer vooral ook vruchten uit het land mee te nemen. Het was juist de tijd van de eerste druiven. Ze gingen op weg en verkenden het land van de woestijn van Sin tot aan Rehob, bij Lebo Hamad. Ze trokken door de Negeb en kwamen daarna in de buurt van Hebron, waar de Enakieten, Achiman, Sesai en Talmai woonden. Hebron is 7 jaar eerder gebouwd dan Zoan in Egypte. In het Eskaldal aangekomen, sneden ze een rank met 1 tros druiven af, die ze met z'n tweeën aan een stok moesten dragen, en ook wat granaatappels en vijgen. Aan de druiventros die de Israëlieten daar afsneden, heeft het Eskaldal zijn naam te danken. Nadat ze het land 40 dagen lang verkend hadden, keerden ze terug naar Kades in de woestijn van Paran, naar Mozes, Aaron en de andere Israëlieten. Ze brachten aan het hele volk verslag uit en lieten de vruchten uit het land zien. Wij zijn in het land geweest waar u ons naartoe hebt gestuurd, vertelden ze aan Mozes. Werkelijk, het vloeit over van melk en honing en deze vruchten groeien er. Maar er staat tegenover dat de bevolking van het land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben we Enakieten gezien. In de Negeb wonen Amalekieten. In het bergland Hethieten, Jebusieten en Amorieten. En aan de kust en langs de Jordaan wonen Kanaanieten. Caleb, die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten, zei: we kunnen zonder problemen optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan. Maar de mannen die met hem mee waren geweest zeiden: we kunnen dat volk niet aanvallen, het is te sterk voor ons. En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend hadden. Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, zeiden ze, verslindt zijn inwoners en alle mensen die wij gezien hebben waren uitzonderlijk lang. We hebben daar zelfs reuzen gezien, de Enakieten. Vergeleken bij dat volk van reuzen voelden we ons maar nietige sprinkhanen. En veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn. Hierop barst het hele volk in tranen uit. Heel de nacht door klonk hun gejammer. Ze begonnen zich allemaal te beklagen. Waren we maar in Egypte gestorven, zeiden ze tegen Mozes en Aaron. Of hier in de woestijn. Waarom brengt de Heer ons naar dat land? Om door het zwaard geveld te worden en om onze vrouwen en kinderen te laten buitmaken? We kunnen beter teruggaan naar Egypte. En tegen elkaar zeiden ze: laten we een leider kiezen en teruggaan naar Egypte. Toen wierpen Mozes en Aaron zich ter aarde ten overstaan van de voltallige gemeenschap van Israël. Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne, twee van degenen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren en zeiden tegen de Israëlieten: het land dat we op onze verkenningstocht doorkruist hebben, is een buitengewoon goed land. Een land dat overvloeit van melk en honing. Als de Heer ons goedgezind is, zal hij ons erheen brengen en het ons geven. Maar verzet u dan niet tegen de Heer en wees niet bang voor de bevolking van het land. Die vermorzelen we met gemak. Ze hebben niemand die hen beschermt en wij worden bijgestaan door de Heer. Wees dus niet bang voor hen. Het volk dreigde hen te stenigen. Maar toen verscheen de majesteit van de Heer in de ontmoetingsplaats aan de Israëlieten. De Heer zei tegen Mozes: hoe lang zal dit volk mij nog afwijzen? Hoe lang nog zal het weigeren om mij te vertrouwen, ondanks alle wonderen die ik verricht heb? Ik zal het met de pest treffen en het verhinderen het land in bezit te nemen. En uit jou zal ik een volk laten voortkomen dat groter en sterker is dan dit. Maar Mozes zei tegen de Heer: als de Egyptenaren, bij wie u dit volk met krachtige arm hebt weggeleid, dat te weten komen, zullen ze het vertellen aan de inwoners van dit land. Die hebben gehoord dat u, Heer, te midden van dit volk verblijft en dat u persoonlijk aan hen bent verschenen. Dat uw wolk boven hen hangt en dat u overdag in een wolkkolom voor hen uitgaat en 's nachts in een vuurzuil. Als u nu iedereen van dit volk doodt, zullen alle volken die over uw daden hebben gehoord zeggen: de Heer was zeker niet in staat om dat volk naar het land te brengen dat hij hun onder ede beloofd had. Daarom heeft hij hen in de woestijn afgeslacht. Laat daarom zien hoe groot uw verdraagzaamheid is, Heer. U hebt immers zelf gezegd: de Heer is geduldig en trouw. Schuld en misdaad vergeeft hij. Al laat hij niet alles ongestraft. En al laat hij voor de schuld van de ouders de kinderen boeten. En ook het derde geslacht en het vierde. Ik smeek u, toon uw grote trouw en vergeef het volk zijn schuld. Zoals u het steeds vergiffenis hebt geschonken van Egypte af tot hiertoe. De Heer antwoordde: ik zal vergeving schenken zoals je vraagt. Maar zo waar ik leef en de hele aarde vervuld is van de majesteit van de Heer, niemand van degenen die mijn majesteit gezien hebben en de wonderen die ik in Egypte en in de woestijn heb verricht en die me nu al 10 keer op de proef gesteld hebben door mij niet te gehoorzamen, zal het land zien dat ik hun voorouders onder ede heb beloofd. Niemand van hen die mij hebben afgewezen krijgt het te zien. Maar mijn dienaar Caleb, die door een andere geest bezield was en mij volkomen trouw is geweest, hem zal ik naar het land brengen waar hij geweest is, en zijn nakomelingen zullen het bezitten. Nu wonen daar de Amalekieten en Canaanieten nog in de valleien. Keer morgen om en trek de woestijn weer in de richting van de Rode Zee. De Heer zei tegen Mozes en Aaron: hoe lang blijft dit verdorven volk zich nog tegenover mij beklagen? Ik heb hun voortdurend geklaag lang genoeg aangehoord. Zeg hun dit: zo waar ik leef, spreekt de Heer, ik zal zeker met jullie doen wat ik jullie heb horen zeggen. Hier in de woestijn zullen jullie lijken liggen, de lijken van allen die ingeschreven staan. Allen van 20 jaar en ouder, niemand uitgezonderd, omdat jullie je tegenover mij beklaagd hebben. Jullie zullen het land waarvan ik gezworen heb dat je er zou wonen niet binnengaan, met uitzondering van Caleb, de zoon van Jefunne, en Jozua, de zoon van Nun. Jullie kinderen, die volgens jullie zouden worden buitgemaakt, zal ik er wel brengen. Zij zullen het land dat jullie versmaad hebben leren kennen. Maar wat jullie betreft, jullie lijken zullen hier in de woestijn komen te liggen, en je kinderen zullen 40 jaar lang door de woestijn ronddolen om te boeten voor je ontrouw, tot jullie lijken hier in de woestijn vergaan zijn. 40 dagen hebben jullie het land verkend. 40 jaar zul je voor je schuld boete doen. 1 jaar voor elke dag. Dan zul je ondervinden wat het betekent als ik mijn handen van je aftrek. Ik, de Heer, zweer dat ik zo zal handelen met heel dit verdorven volk dat tegen mij is samengespannen. hier in de woestijn zal hun leven een einde nemen. Hier zullen ze sterven. De mannen die Mozes erop uitgestuurd had om het land te verkennen en die na hun terugkeer het volk tot geklaag hadden aangezet door allerlei ongunstigs over dat land te vertellen, die mannen stierven in de buurt van het heiligdom ten gevolge van een plaag, omdat ze het land in een kwaad daglicht hadden gesteld. Twee van de verkenners van het land echter, Jozua de zoon van Nun en Caleb de zoon van Jefunne, bleven in leven. Toen Mozes de woorden van de Heer aan de Israëlieten overbracht, werd het volk diep bedroefd. De volgende morgen vroeg wilden ze de bergen intrekken. We zijn alsnog bereid om op te trekken, naar de plaats waarover de Heer gesproken heeft, zeiden ze. We hebben gezondigd. Maar Mozes zei, waarom gaat u tegen het bevel van de Heer in? Zo'n onderneming is gedoemd te mislukken. Trek niet ten strijde, want de Heer is niet in uw midden. Doet u het toch, dan zult u door uw vijanden verslagen worden. Want u komt daar tegenover de Amalekieten en de Kanaanieten te staan. En u zult in de strijd omkomen, omdat u zich van de Heer hebt afgewend. De Heer zal u niet bijstaan. Toch waren ze zo overmoedig om de bergen in te trekken, hoewel Mozes en de ark van het verbond met de Heer in het kamp bleven. De Amalekieten en Kanaanieten die daar in het bergland woonden, kwamen hun tegemoet, brachten hun een verpletterende nederlaag toe en dreven hen terug tot Gorma. Regels en voorschriften. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik u zal geven om er te wonen, en jullie brengen de Heer een brandoffer of een vredesoffer van je runderen of van je schapen en geiten, om hem met die geurige gaven te behagen, of je nu een offer brengt ter nakoming van een gelofte of als een vrijwillige gave, of omdat het een feestdag is, dan moet degene die de Heer een brandoffer of een vredeoffer brengt, daar andere offers aan toevoegen. Bied bij elk schaap een graanoffer aan van een tiende eva tarwebloem vermengd met een kwart hin olijfolie en een wijnoffer van een kwart hin wijn. Bij een ram moet je een graanoffer van twee tiende eva tarwebloem vermengd met een derde hin olijfolie aanbieden en een wijnoffer van een derde hin wijn. Je moet de Heer een geurig offer brengen om hem daarmee te behagen. Wanneer de Heer als brandoffer of vredeoffer een rund aanbiedt ter nakoming van een gelofte, bied dan bij dat rund een graanoffer aan van drie tiende eva tarwebloem vermengd met een halve hin olijfolie en een wijnoffer van een halve hin wijn. Zo is het een geurige gave die de Heer behaagt. Houd deze hoeveelheden aan voor elke stier, elke ram, elk schaap en elk geit. Hoeveel dieren je ook offert, houd per dier deze hoeveelheden aan. Dit geldt voor iedere geboren Israëliet die de Heer een offer wil brengen. Een geurige gave die hem behaagt. En hetzelfde geldt voor vreemdelingen die in de toekomst tijdelijk of blijvend bij jullie wonen en die de Heer een offer willen brengen. Een geurige gave die hem behaagt. Voor de hele gemeenschap geldt één en dezelfde wet. Voor jullie zelf en voor de vreemdelingen die bij jullie wonen. Voor alle komende generaties, er bestaat voor de Heer geen onderscheid tussen jullie en de vreemdelingen. Voor jullie en voor de vreemdelingen die bij jullie wonen, geldt één en hetzelfde voorschrift en één en dezelfde regel. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, wanneer jullie eenmaal in het land zijn waar ik je naartoe breng, en van de opbrengst van de akkers eten, schenk dan een deel ervan aan de Heer. Maak van het eerste deeg een brood en staat dat af, zoals je ook na het dorsen een deel van je graan afstaat. Van je eerste deeg moet je iets afstaan aan de Heer, jullie en alle komende generaties. Het kan zich voordoen dat jullie onopzettelijk verzuimen een van de geboden die de Heer aan Mozes gegeven heeft na te leven. Welk van de geboden dan ook die de Heer jullie bij monden van Mozes heeft opgelegd op die eerste dag dat hij zijn geboden gaf, of op enig moment daarna. Maakt de hele gemeenschap zich hieraan schuldig, onopzettelijk en zonder het te beseffen, dan moet ze de Heer een stier als brandoffer aanbieden. Een geurige gave die hem behaagt, met het bijbehorende graan- en wijnoffer, zoals voorgeschreven. Ook moet een bok worden aangeboden als reinigingsoffer. De priester moet aan de hele gemeenschap van Israël de verzoeningsrieten voltrekken. En dan zal hun vergeving geschonken worden, omdat het een onopzettelijke misstap was en omdat ze de Heer daarvoor een brandoffer en een reinigingsoffer hebben gebracht. De voltallige gemeenschap van Israël zal vergeving krijgen, evenals de vreemdelingen die bij jullie wonen, omdat het een onopzettelijke misstap was. Zondigt één enkele persoon onopzettelijk, dan moet hij een eenjarige geit als reinigingsoffer aanbieden. De priester moet voor zo iemand, die onbedoeld gezondigd heeft, verzoening bij de Heer bewerken door de verzoeningsrieten aan hem te voltrekken. Dan krijgt hij vergeving. Wanneer iemand onopzettelijk iets misdoet, geldt voor geboren Israëlieten en voor vreemdelingen die bij jullie wonen één en dezelfde wet. Maar wanneer iemand willens en wetens iets misdoet, of het nu een geboren Israëliet is of een vreemdeling, spot hij met de Heer. Zo iemand moet uit de gemeenschap gestoten worden, omdat hij geen ontzag getoond heeft voor de woorden van de Heer en zijn geboden geschonden heeft. Zo iemand moet uitgestoten worden. Hij moet de gevolgen van zijn zonde dragen. Tijdens hun verblijf in de woestijn troffen de Israëlieten ineens een man aan die op Sabbat hout aan het sprokkelen was. Degene die hem aangetroffen hadden, bracht hem voor Mozes en Aaron en voor de hele gemeenschap. Hij werd in bewaring gesteld, omdat nog niet was bepaald wat er met zo iemand moest gebeuren. De Heer zei tegen Mozes: die man moet gedood worden. De hele gemeenschap moet hem buiten het kamp stenigen. Toen brachten ze hem met z'n allen buiten het kamp en daar doodden ze hem door hem te stenigen, zoals de Heer Mozes had opgedragen. De Heer zei tegen Mozes: zeg tegen de Israëlieten dat zij en al hun nakomelingen aan de zoom van hun kleren kwastjes moeten bevestigen, waarin een blauw-purperen draad verwerkt is. Bij het zien van die kwastjes zullen jullie herinnerd worden aan alle geboden van de Heer, zodat jullie die naleven en mij niet ontrouw worden door de begeerte van je hart en je ogen te volgen. Ze zullen jullie helpen om aan al mijn geboden te denken en die na te leven en jullie God toegewijd te blijven. Ik ben de Heer, jullie God, die je uit Egypte heeft weggeleid om jullie God te zijn. Ik ben de Heer, jullie God.